Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 28 października, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Polskie MSZ odpowie na raport ONZ-u, gdy będzie to oficjalny dokument. Jest to po prostu na razie osobista ocena tego wysłannika, którą bierzemy pod uwagę. Mówi minister Waszczykowski. We znaki dadzą się nam silny wiatr i deszcz. Są ostrzeżenia IMGW dla kilku województw. Bułgaria popiera terytorialną integralność Hiszpanii, głosi komunikat resortu spraw zagranicznych tego kraju. Polska ustosunkuje się do raportu ONZ-u na temat sytuacji w naszym kraju, gdy taki dokument zostanie oficjalnie przedstawiony, zapowiada minister spraw zagranicznych. Witold Waszczykowski w telewizji publicznej odniósł się w ten sposób do słów Diego Garcia Sayana z ONZ-u o istniejącym zagrożeniu dla niezależności systemu sądownictwa i trójpodziału władzy w Polsce. Witold Waszczykowski powiedział, że nie jest to oficjalna ocena Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jest to po prostu na razie osobista ocena tego wysłannika, którą bierzemy pod uwagę, ale to teraz ja odwrócę. Ja powiedział, że zagrożone są, ale trójpodział istnieje, niezawisłość sędziów w dalszym ciągu istnieje. Specjalny sprawozdawca ONZ-u, który odwiedził nasz kraj, ocenił, że pierwszą ofiarą reformy wymiaru sprawiedliwości jest Trybunał Konstytucyjny. Zwracał uwagę na niezaprzysiężenie trzech sędziów wybranych przez parlament poprzedniej kadencji i niepublikowanie przez rząd niektórych wyroków Trybunału. Skrytykował też kampanię Polskiej Fundacji Narodowej Sprawiedliwe Sądy. Według niego akcja pokazuje sędziów w roli wrogów polskiego społeczeństwa. Tragiczny wypadek na Podlasiu. Około godziny 5 rano w miejscowości Boczki na drodze S19 koło Bielska Podlaskiego samochód osobowy zjechał z trasy, uderzył w drzewo. 7-letnie dziecko zginęło na miejscu. 4 osoby trafiły do szpitala. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem i opadami deszczu. Ostrzeżenia wydano dla województw zachodniopomorskiego i pomorskiego. Nad morzem porywy wiatru do 90 km na godzinę. Po południu wiatr może przybrać na sile, mówi synoptyk IMGW Maria Waliniowska. Z soboty na niedzielę w zachodniej połowie kraju porywy wiatru od 90 do 100 km na godzinę, a lokalnie na wybrzeżu zachodnim ziemi lubuskiej, w Wielkopolsce i na południu ziemi łódzkiej porywy mogą osiągać nawet 110 km na godzinę. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed opadami deszczu obowiązuje w województwie małopolskim. Może tam spaść nawet 40 litrów deszczu na metr kwadratowy. W województwach zachodniopomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim obowiązuje drugi stopień zagrożenia hydrologicznego. Resort Spraw Zagranicznych Bułgarii w opublikowanym późnym wieczorem oświadczeniu poparł terytorialną integralność Hiszpanii i potępił jednostronne ogłoszenie niepodległości Katalonii. Wzywamy wszystkie władze w Hiszpanii do dialogu, odpowiedzialności i poszanowania prawa w obronie stabilności i bezpieczeństwa obywateli, napisało w oświadczeniu bułgarskie ministerstwo. Kataloński parlament przyjął wczoraj rezolucję w sprawie ustanowienia niezależnej Republiki Katalonii. Wkrótce potem hiszpański senat zaaprobował przejęcie przez rząd Hiszpanii władzy w Katalonii, by zahamować proces odrywania się regionu od reszty kraju. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Michał Olszański. Dzień dobry Państwu. Lider naszej ekstraklasy stracił punkty. Na mecz Lecha z Wisłą w Poznaniu przyszło ponad 26 tysięcy kibiców. Od 8 minuty goście prowadzili po golu Carlitosa. Wyrównał już w doliczonym czasie gry Darko Jeftić, który liczył jednak na coś innego niż remis. Fajnie, że strzelimy na 1-1, ale nie cieszymy się z tego, bo chcieliśmy wygrać. Mieliśmy zły początek, później już myślę, że dobry mecz zagraliśmy. Dużo stworzyliśmy sobie i musimy taki mecz wygrać. Lech nadal liderem, Wisła na 5. miejscu. W innym meczu Śląsk we Wrocławiu 3-0 wygrał z Pogonią Szczecin. Dzisiaj Piast zagra z Wisłą Płock, Krakowia z Termaliką, a Sandecja z Górnikiem Zabrze. Już za godzinę w Melbourne zakończy się tegoroczny cykl Grand Prix na żużlu. Jason Doyle ma 14 punktów przewagi nad Patrykiem Dudkiem. Tylko wyjątkowy pech może odebrać Australijczykowi tytuł. Trzeci jest Ty Woofinden z przewagą 2 punktów nad Maciejem Janowskim, a 6. Bartosz Zmarzik traci do Anglika 7 punktów. Zatem wszystko jeszcze możliwe. Katarzyna Bachleda-Curuś na 3000 metrów i Jan Szymański na 5000 wywalczyli w Tomaszowie Mazowieckim tytuły mistrzów Polski w łyżwiarstwie szybkim. Wczoraj mistrzostwa rozpoczęły się w arenie lodowej. To pierwsza w naszym kraju zadaszona hala łyżwiarska. W spotkaniu awans do półfinału w turnieju w Wiedniu Łukasz Kubot i Marcelo Melo z Brazylii przegrali z deblem indyjsko-urugwajskim Roan Bopana Pablo Cuevas 6-7, 6-4 w tiebreaku 8-10. Dziś w Singapurze półfinały turnieju WTA Finals. Karolina Woźniacka zagra z Karoliną Pliczkową, a Karolin Garcia z Venus Williams. Dziś kilka szlagierów w Ligach Europy. Bayern zagra z RB Leipzig, AC Milan z Juventusem, a Manchester United z Tottenham Hotspurs. Sobota pod znakiem chmur i deszczu, na dodatek na północy i w górach silne wiatry. Na termometrach dziś w Lublinie i Rzeszowie 7 stopni, w Toruniu i Katowicach 8, we Wrocławiu i Zielonej Górze 9. Najcieplej będzie w Koszalinie i Szczecinie 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeśli chcą Państwo kupić nowy telewizor, ale na starym jeszcze coś widać, albo ciocia ma do niego sentyment, albo lubi na nim leżeć kotek, tylko Nasz Rabat może Państwu pomóc w podjęciu decyzji. Wojtek i Reneusz polecają telewizory z jesiennym rabatem aż do 15%. Na przykład Smart TV Toshiba 49 cali 4K Ultra HD, klasa A+, z multimedialnym USB, tańszy o 360 zł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Proszę oddychać. Nie oddychać. Oddychać. Nie oddychać. Zadbaj o to, czym oddychasz. Nie traktuj smogu jak powietrza. Sprawdź, czy możesz ograniczyć go, korzystając z ciepła systemowego. Dowiedz się więcej na www.ciepłosystemowe.pl. Ciepło systemowe. Naturalnie miejskie. Można oddychać. Rozwój ciepłownictwa systemowego realizuje Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie. Weekendowa, cenowa, okazja witaminowa. W ten weekend w Lidlu polskie jabłka czerwone Champion i Jona Gold. Aż 42% taniej. Tak jest. Teraz w Lidlu jabłka czerwone w niskiej cenie. Jedynie złoty 99 za kilogram, czyli aż 42% taniej. Teatr Piosenki i Agencja Muzyczna Polskiego Radia zapraszają na słynny Niebieski Prochowiec. Multimedialny spektakl muzyczny, którego kanwą są ballady Leonarda Coena w tłumaczeniach Romana Kołakowskiego. Postaci z piosenek legendarnego Barda opowiedzą o świecie, w którym nieustannie walczy dobro i zło, a największą wartością jest miłość. 6 listopada, godzina 19, studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep.polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Marian, ty taki mądry jesteś. Weź mi powiedz, jak dobrze kupić pralkę? Dobrze kupić? No to taniej kupić, oczywiście, Barbara. Teraz kupuj taniej w Media Expert. Pralki taniej nawet o 400 zł. Na przykład pralka AEG z funkcją pary, klasa A+++, taniej o 400 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 4 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 4 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, posłowie Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca klubu Nowoczesnej. Witam Państwa. Grzegorz Długi, Kukiz 15. Dzień dobry. Andrzej Halicki, Platforma Obywatelska. Dzień dobry Jacek Państwu. Sasin z Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kalinowski, PSL, poseł do Parlamentu Europejskiego oraz minister Krzysztof Łapiński, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry. Najpierw przypominam Państwu, że każdy ma dezyderatę. Ci, którzy nas słuchali 2 tygodnie temu, to wiedzą, o co chodzi. Dezyderata tak uspokaja. Przypomina też w sposób poetycki zasady naszej audycji. Jest tutaj o tym, żeby przechodzić spokojnie przez hałas i pośpiech, żeby być na dobrej stopie ze wszystkimi i żeby wypowiadać swoją prawdę jasno i spokojnie, wysłuchać innych, nawet tępych i nieświadomych. Oni też mają swoją opowieść. To tyle przypomnienia. A poza tym jeszcze uwaga do słuchaczy, którzy czasem przysyłają swoje sugestie, o czym powinniśmy rozmawiać. Niestety nie jesteśmy w stanie wszystkich życzeń spełnić. Proszę Państwa, czy dziś w nocy po raz ostatni zmienimy czas na zimowy? Jak to wygląda? Jarosław Kalinowski. Wygląda to dość obiecująco. Mówię o tym, że tak naprawdę od bardzo dawna mamy w parlamencie zgodę co do tego, żeby zaprzestać zmiany czasu. Natomiast pojawia się ten wątek prawa europejskiego. Ale też chcę poinformować Państwa, że jest specjalna grupa w Parlamencie Europejskim, która działa na rzecz właśnie tego, co PSL zaproponowało, co jest aprobowane przez większość parlamentarną w Polsce i myślę, że tak się to pozytywnie skończy. To króciutko, czy rzeczywiście większość parlamentarna i mniejszość też aprobuje? Jacek Sasin? Muszę powiedzieć tak, moje zacięcie do tego, żeby zmieniać tę zasadę zmiany czasu, która w tej chwili w Polsce obowiązuje, jest na pewno mniejsze jesienią, kiedy jest ta dodatkowa godzina w nocy do dłuższego spania, czyli właśnie, właśnie teraz jest ta, ta chęć mniejsza niż na pewno wiosną, gdzie śpi się krócej. No ale rzeczywiście temat do rozmowy, do decyzji, bo wydaje się, że uzasadnienia w tej chwili dla utrzymywania tego, tej zmiany czasu za bardzo nie ma. Ale raczej państwo są na tak, rozumiem, tak? W klubie. Raczej tak, no ale jak mówię, decyzja przed nami, bo są te wątki, o których mówił pan poseł Kalinowski, czyli no niestety jakby, no może nie, a może stety, no nie, czy jesteśmy w jakiejś większej rodzinie, prawda, w Europie w tej chwili, musimy też brać pod uwagę to, jak to w innych krajach jest unormowane. Andrzej Halicki, Platforma na tak? Są oszczędności ekonomiczne, ale no. Oczywiście są też takie niedogodności, które ludzi troszkę denerwują i myślę, że jeżeli przy zgodzie to wprowadzimy, to nie będzie to złe rozwiązanie. Nowoczesna na tak? Czyli jeżeli nie ma już właściwie uzasadnienia ekonomicznego, już w tej chwili nie ma, z drugiej strony zdrowotnie my to źle znosimy, tą zmianę czasu, to dlaczego utrzymać zmianę czasu? Trzeba iść z duchem czasu. Grzegorz Długi? Znaczy, my nie rozmawialiśmy jeszcze na ten temat. Nie uważamy to za bardzo istotną rzeczą. Mnie się trochę podoba to, że w lato mamy taki długi, jasny dzień, ale z drugiej strony, no, audyt... No, ale będziemy mieć taki długi, jasny dzień, tylko będziemy mieć... No, nie, bo czas zimowy jest tym czasem. Nie, właśnie nie, letni. To, że latem jest dłuższy dzień niż zimą, to już nie od decyzji polityków zależy. Nie, chodzi o czas letni. PSL chce, żeby obowiązywał czas letni. A, no to chce nas przesunąć do innej strefy czasu. Kopernik trzymał słońce jakoś inaczej. Jak natomiast według mnie trzeba przeanalizować, jaki to będzie miało wpływ na przyrost naturalny i w zależności od tego podjąć decyzję. Krzysztof Łapiński, a prezydent podpisze taką ustawę, jakby doszło co do czego? Jeśli widzę, że jest to sprawa, która tutaj jest robiona w porozumieniu niemalże wszystkich klubów parlamentarnych, to nie sądzę, żeby prezydent wetował takie rozwiązanie. No, ciekawe jestem tylko, że to musi być też zrobione na spokojnie, żeśmy potem nie mieli żadnych jakichś zadrażnień z Brukselą czy coś, że ale powiedzmy przyszło też... jakiś czy komisarze, czy innych, że będą mówić, że jej nie wolno, bo złamaliśmy komisja prawo, komisję, więc Komisja Europejska będzie debata w Parlamencie Europejskim, że tutaj łamiemy standardy i reguły europejskie. Oczywiście trochę żartuję, ale chyba sprawa nie zbyt zakontrowersji, więc ale prawo europejskie nie tylko żadnych, mówi, że to musi być skoordynowane z innymi krajami, prezydenta. A niekoniecznie mówi, że to musi być wprowadzone. Ale powiedzmy tak, też, ale nie we wszystkich krajach, no tak. Jednakowy czas. Ale powiedzmy też coś optymistycznego dzisiaj. Na razie jest po staremu, szanowni państwo. Czyli dzisiejszej nocy będziemy spali godziny dłużej. Dobrze, teraz, ponieważ jak państwo sobie słusznie przypomnieli, jesteśmy w Europie, to chwilę poświęćmy uwagi. I w Unii Europejskiej. Poświęćmy chwilę uwagi temu, co się dzieje ponad 2000 kilometrów stąd. W prostej linii trochę mniej. Ale w drodze samochodem więcej. Mianowicie Katalonia ogłosiła niepodległość, potem hiszpański senat opowiedział się za zawieszeniem jej autonomii, kataloński parlament został rozwiązany, a rząd odwołany, będą wybory 21 grudnia. No i właśnie pytałem, czy to powinno nas jakoś w Polsce interesować inaczej niż jako coś ciekawego. Jarosław Kalinowski. To na pewno niekorzystnie wpłynie i na sytuację samej Katalonii, Katalończyków, w jakimś sensie również Hiszpanii, bo ja myślę, że na tych decyzjach rządu hiszpańskiego i Senatu się nie skończy. Widzieliśmy olbrzymie protesty w ostatnich godzinach wręcz w Barcelonie. No ale to jest niestety efekt bardzo niebezpiecznej, nieodpowiedzialnych działań liderów katalońskich, tych, którzy co prawda wygrali ostatnie wybory regionalne, ale wbrew hiszpańskiej konstytucji dążyli do czegoś, co było z góry skazane na niepowodzenie, tylko na awantury zamieszane i wielkie niepokoje, oby tylko na niepokojach się to skończyło. Ale niestety mieli duże poparcie lekcja społeczne. Jest taka, że no i wspominałem o tym, ale... No nie chciałbym mówić o szczegółach tego niby referendum czy referendum, no bo jednak mniejszość wzięła udział w tym referendum, bo to jest około 40%, jak przypomnę, ale chcę ten wątek europejski troszeczkę pokazać w tle. Europa ma pewien problem z tego typu ruchami i jest różna reakcja państw europejskich i samej Unii Europejskiej na tego typu zjawiska. Ja przypomnę Kosowo. Polska niestety też się pośpieszyła. w swego czasu uznaniem. Niepodległość Kosowa. Tam też była konstytucja serbska i było serbskie prawo i zostało, złamanie tego prawa zostało uznane. Nie przez wszystkie państwa europejskie, na przykład przez Hiszpanię nie było to uznane. No więc to są problemy i obawiam się, że z podobnymi zjawiskami, niedobrymi zjawiskami dla całej Europy będziemy mieli jeszcze do czynienia. Europa, Unia jest po to, żeby łączyć i eliminować tego typu sytuacje. Natomiast no, okazuje się, że brakuje pewnej skuteczności. Czy są jakieś problemy po prostu w rozwiązywaniu takich problemów na drodze dialogu, porozumienia? Warto zauważyć, że w minioną niedzielę odbyły się referenda w Wenecji Euganejskiej i w Lombarii, to na północy Włoch. Uczestnicy głosowania opowiedzieli się za większą autonomią tych regionów. Także taka zasada domina być może zaczyna się. Jacek Sasin. No, nie ma analogii pomiędzy Katalonią a Kosowem, to też trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, bo niepodległość Kosowa wykuła się w bardzo dramatyczny sposób, rzeczywiście w obliczu czystek etnicznych dokonywanych przez Serbów. Próby tak naprawdę zniszczenia społeczności albańskiej, fizycznego zniszczenia społeczności albańskiej, więc w tej prowincji, więc tej różnicy nie ma, chociaż oczywiście wtedy mój obóz polityczny, Prawo i Sprawiedliwość, również prezydent Lech Kaczyński ostrzegał przed pochopnym uznaniem tej niepodległości, dlatego, że to właśnie może otworzyć może otworzyć właśnie ścieżkę do tego, aby kolejne regiony w Europie domagały się niepodległości, a to jest niebezpieczne dla Europy, to jest niebezpieczne dla Europy, to destabilizuje Unię Europejską, jeśli kolejne tego typu fakty będą miały miejsce, a szczególnie jeszcze w tak dramatyczny jednak sposób, jak to przebiega w Katalonii, to Europie nie będzie służyć. Ja mam takie wrażenie, że korki od szampana na Kremlu strzelają w tej chwili, bo ta destabilizacja Hiszpanii no, będzie w jakiś sposób wpływać na stabilność całej Unii Europejskiej, na stabilność innych krajów, które tego typu problemy odśrodkowe również mają. Słusznie pani redaktor zwróciła na Włochy, to przecież nie jest nowy też problem. Tam te różnice między północą a południem są ekonomiczne, również są bardzo widoczne. I ostatnia rzecz. Widać wyraźnie, jak Unia Europejska nie poradziła sobie z wyrównywaniem różnic ekonomicznych w regionach. No to był jeden, czy jest jeden z fundamentów funkcjonowania Unii Europejskiej, żeby regiony w Europie mniej więcej były na równym poziomie rozwoju. No temu służy przecież cała dystrybucja środków europejskich. To się nie udało. W dalszym ciągu jest tak, że są regiony biedne i bogate i to powoduje tego typu separatyzmy. Andrzej Holicki. Akurat Katalonia należy do regionów bogatszych, tak, natomiast tak. Mówimy o tożsamości, która także ma swoją no bardzo dramatyczną kartę, jeżeli chodzi o Katalończyków. To z tego tytułu między innymi taka bardzo silna tożsamość, bardzo silna kultura i też bardzo silna autonomia. Jeżeli widzę w tym dialogu, to właśnie, widzę w tym dramacie w tej chwili, takiej eskalacji kłopot, to brak dialogu, czyli użycie przez rząd hiszpański policji zbyt pochopnej i bardzo takie prowokujące trochę też drugą stronę. Druga strona z kolei też nie wyczerpuje wszystkich ścieżek w budowaniu szerszej autonomii, jeżeli o nią rzeczywiście chodzi. Także no, należy wrócić na ścieżkę dialogu i tego życzę obu stronom, dlatego że też Katalończycy mają bardzo dużo sympatii do nas. My zawsze ciepło o Katalonii, Lluís Llach, Bart, Mury, dość przypomnieć tego rodzaju wątki. Mury Runą. I oni sami nazywani przez Hiszpanów często Polako, tak, dokładnie. To jest coś, o czym też powinniśmy pamiętać, tak jak w przypadku Kosowa, tam ten dramat narodu również był powodem do tego, by w ten sposób budować swoje bezpieczeństwo i swoją tożsamość. Tak samo tu ograniczanie tożsamości i tej dumy narodowej Katalończyków no kończy się tym konfliktem, chyba który tego mamy nie teraz. Ma właśnie. Krzysztof Łapiński. To jest sprawa, też pamiętajmy, wewnętrzna sprawa Hiszpanii, bo Hiszpania jest krajem suwerennym, demokratycznym, który ma swoją konstytucję. To ja przypomnę, komu bije dzwon, żaden człowiek nie jest samodzielną, samoistną wyspą. No, oczywiście. Bardzo ładnie pani cytuje Hemingwaya. Ale wracając do meritum sprawy. Z jednej strony też pamiętajmy, że Katalonia do tej pory cieszyła się dość dużą autonomią w ramach Hiszpanii. To nie było tak, że Katalończycy są jakoś byli tłamszeni, czy dochodziło do jakichś, tak jak pan poseł Sasin mówił, o Kosowie, do czystek etnicznych. Nie, no, Katalonia cieszyła się dość dużą autonomią, z własnym parlamentem, z własnym też lokalnym rządem, ale niestety zgadzam się też z panem posłem Kalinowskim, że te elity obecne katalońskie poszły na zwalcie i to dość nieodpowiedzialnie. Tu jest dużo przyczyn i historycznych, i ekonomicznych, ale ciekawe, ja chciałem też zwrócić uwagę, bo ostatnio był taki ciekawy artykuł Grzegorza Małeckiego, to jest były szef agencji wywiadu, ale także przez wiele lat był w Hiszpanii na placówce. I on zwracał też uwagę na takie trochę drugie dno do tych działań, że te elity obecne, które prą do niepodległości, no często były zamieszane, czy są zamieszane w różnego rodzaju dziwne sprawy, takie no korupcyjne czy inne. I on wręcz trochę stawia tezę może, że nie jest to ucieczka od odpowiedzialności za te sprawy, ale te elity też trochę tą Katalonię traktowały jak takie swoje udzielne księstwo. I kiedy tam trochę wymiar sprawiedliwości się nimi zainteresował, no to nagle też dużo mocniej zaczęli przejść do tej niepodległości. No sprawa na pewno trudna. Hiszpanie muszą sobie ją załatwić, ale oby to skończyło się dobrze, żeby też nie było to pożywką dla innych ruchów separatystycznych, bo to także Francja, przecież to także Włochy. W wielu państwach można zobaczyć takie ruchy. A myślę, że im mniej będzie separatyzmów w Europie, im mniej będzie takich lokalnych problemów, tym lepiej. Pomijając elity katalońskie, to wśród mieszkańców było takie przekonanie od bardzo wielu lat, że Katalonia po prostu utrzymuje Hiszpanię i że jest wykorzystywana przez tych, przepraszam, cytuję, nierobów z innych części. To w Belgii mamy taką samą sytuację pomiędzy Flandrią a Walonią od wielu lat. W wielu krajach, przecież we Włoszech, mamy taką samą sytuację, że północ mówi, że pracuje na południe, ale czy to jest powód? Znaczy to po pierwsze jest to, że wynik pewnych nierówności nawet w krajach bogatych, ale to też nie jest powód do tego, żeby od razu działać tak, jak działają Katalończycy, w sensie ten ich rząd. Grzegorz Długi? Znaczy jest takie powiedzenie, że demokrację poznaje się po tym, w jaki sposób szanuje prawa mniejszości, więc być może w Hiszpanii nie do końca jest to szanowane. Mamy tu jednak do czynienia z taką całą górą hipokryzji w tym wszystkim. Przykład Kosowa nie jest jedynym, no bo pytanie moje tu i do pana posła Sasina, a jeżeli władze Hiszpanii teraz wprowadzą wojsko, zaczną strzelać, to wtedy już będzie można uznać niepodległość Katalonii? Także to jak gdyby nie o to chodzi, w jaki sposób jest reakcja. Ja myślę, że jednak też nadzieję, że to łamie konstytucję Hiszpanii też nie jest trafione, bo ja przypominam, że polskie ruchy też łamały prawo Cesarstwa Rosyjskiego, Cesarstwa Pruskiego i Austro-Węgierskiego, gdy dążyliśmy do niepodległości. Natomiast można to załatwić tak, jak Czesi załatwili i Słowacy. Wydaje mi się, że taki wspaniały, piękny przykład właśnie z naszej tutaj strony Europy. Ale tak naprawdę to nie jest nasza sprawa. I ja myślę, że tak mało to czujemy, bo jesteśmy daleko, że z jednej strony mamy tą sporą sympatię do Katalończyków, którzy no, ostatni raz zostali przez generała Franco potraktowani tragicznie i okropnie. I przecież wymordowano ogromną ilość Katalończyków. A z drugiej strony, no tak jak mówię, Hiszpania ma prawo też do swojej integralności terytorialnej, więc ja myślę, że przypatrujmy się, natomiast jak najdalej, nawet intelektualnie, nie powinniśmy w to ingerować. Katarzyna Lubnauer. Czy po pierwsze, no niestety musimy się przyzwyczaić do tego, nauczyć się żyć z takimi egoizmami etnicznymi, które narastają i to się zdarza rzeczywiście w coraz większej ilości krajów europejskich. Ale pytanie, takie poważne pytanie brzmi, czy pałka jest w ogóle jakimkolwiek sposobem na rozwiązywanie problemów? Bo trzeba powiedzieć jasno, że wina zawsze stoi po stronie rządzących, bo oni jakby odpowiadają za to, jak się rozwiązuje te problemy, w jaki sposób, czy to, że trzeba podjąć jakieś negocjacje, podjąć odpowiednio wcześnie debatę. Z tego co wiem, można powiedzieć, że rząd hiszpański długi czas zlekceważył problem, potem poszedł na taką spór już przemocowy, można powiedzieć, w związku z tym. Rzeczywiście po stronie władz katalońskich jest sporo winy, ale rzeczywiście również rząd w Madrycie zawiódł. I takie sprawy rzeczywiście powinno się rozwiązywać na drodze negocjacji, debaty, bo warto też powiedzieć, że tylko 40% Katalończyków było zwolennikami niepodległości, zanim doszło do eskalacji. W tej chwili te nastroje są dużo silniejsze i można powiedzieć, że Madryt przegrał walkę o tą taką integralność Europy, przynajmniej taką duchową, w momencie, w którym wysłał tam policję, w momencie, w którym poszedł na rozwiązania siłowe. Po prostu zwyciężyła taka chęć pójścia na skróty, siłowa, a nie pójście przez mądrość, przez jakieś tam próbę załagodzenia problemu. Niestety to bardzo źle wróży Hiszpanii. Co za tym idzie, oczywiście wróży też źle ze względu na to, że może się okazać, że inne kraje, inne dzielnice, również Hiszpania, ale również kraje inne będą szły w podobnym kierunku. I to jest rzeczywiście bardzo zły sygnał. Natomiast no, z drugiej strony nie próbujmy wykorzystywać też tego przeciwko Unii Europejskiej, bo akurat tutaj to jest rzeczywiście typowo wewnętrzna sprawa. I nie da się do końca wyrównać różnic między regionami, to jeżeli nawet, no to jest kwestia, nie wiem, może setek lat, a nie kwestia kilkudziesięciu. To teraz porozmawiamy o wielkiej i głębokiej rysie na współpracy Związku Zawodowego Solidarność z Prawem i Sprawiedliwością. Tak szef związku Piotr Duda nazwał projekt ustawy ograniczającej handel w niedzielę. A tę ustawę przyjęła Sejmowa Komisja do Spraw Polityki Społecznej i Rodziny. Po poprawkach projekt zakłada, że handel ma być dozwolony w drugą i czwartą niedzielę miesiąca oraz w dwie kolejne niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Szef Solidarności wezwał posłów, związkowców z Prawa i Sprawiedliwości oraz Kukiz 15, żeby w drugim czytaniu zgłosili poprawki, które doprowadziłyby do tego, by był zakaz handlu w każdą niedzielę. Jakie jest zdanie PSL-u? Problem jest bardzo poważny. On narastał od wielu, wielu lat. Kwestia wolnych niedziel no jest kwestią ważną. Ja uważam, już nie wchodząc w te dyskusje, które się toczą przecież nie tylko w ostatnich tygodniach, no ten problem trzeba spróbować rozwiązać i szukanie jakiegoś kompromisu, w sensie nawet tych dwóch niedziel, no jest jakimś wyjściem. On nie zadowoli, a tak jak to jest przy kompromisach żadnej ze stron. Ale ja myślę, że też propozycjami, które się w ostatnim czasie pojawiają, żeby dokonać zmiany w kodeksie pracy, żeby po prostu zobligować pracodawców do tego, żeby osoby pracujące w niedzielę, przynajmniej te dwie niedziele miały absolutnie wolne. Nowoczesna zaproponowała taki projekt. Myśmy proponowali jeszcze, czy proponujemy kwestię uregulowania godzinowego. Czyli póki jeszcze ostateczne decyzje nie zapadły, no można naprawdę się jeszcze tak studząc emocje zastanowić i doprowadzić do tego, żeby ci ludzie rzeczywiście mieli możliwość większość niedziel, tak to określę, spędzać po prostu w domu z rodziną. Zdradziliście, krzyczy Piotr Duda. Czy pan się czuje zdrajcą, panie pośle? Nie czuję się zdrajcą, chociaż szczerze mówiąc też nie jestem z tego kompromisu wypracowanego w parlamencie zadowolony. Akurat jestem zwolennikiem wprowadzenia takich rozwiązań, które są w Europie, funkcjonują w Niemczech, w Austrii, w Szwajcarii. Nie ma po prostu handlu w niedzielę i jakoś da się żyć. I te społeczeństwa spokojnie sobie z tym radzą i nie ma problemu. Ale już u nas nie było towarów w sklepach i też żyliśmy. Nie, no ale to akurat trochę inna. Da się żyć. To akurat trochę inna sytuacja, z tego bym sobie akurat nie życzył, żebyśmy do tych czasów wracali. Nie, ale to są rozwiązania, które funkcjonują, szanowni państwo, nie kiedyś, tylko funkcjonują teraz i to w krajach rzeczywiście rozwiniętych, w krajach Unii Europejskiej, więc nie jest to jakiś kosmos, który przywołuje. Ale wie pan, że w Niemczech akurat to idzie w drugą stronę, bo coraz częściej otwierają sklepy w niedzielę. No, ale jest to prawnie... Prawnie jest to niemożliwe. No ja akurat jakiś... Miałem okazję trochę podróżować po tych krajach i po prostu trzeba to przyjąć jako fakt i się do tego przystosować. Natomiast rzeczywiście szukamy kompromisów w tej sprawie, bo myślę, że sprawa takiego kompromisu jest tutaj... Poszukiwanie takiego kompromisu jest tutaj ważne. Ten kompromis... rzeczywiście również nikogo nie zadowala, ani tych, którzy chcieli wszystkich niedzieli w tych wolnych. W tym kontekście rozumiem tą wypowiedź przewodniczącego Dudy. Rozumiem to rozżalenie, no bo jeśli jest taka inicjatywa, a ona połowicznie tylko w jego odczuciu zostaje, czy będzie rozwiązana, no to to rozżalenie jest zrozumiałe. Natomiast ja myślę tak, no idziemy w dobrym kierunku. Zaproponujemy wprowadzenie tego częściowego ograniczenia, tych dwóch niedziel w miesiącu. To będzie dobre dla pracowników, którzy przynajmniej te dwie niedziele będą mogli spędzić z rodziną, ale z drugiej strony jest to jakiś początek może przebudowy modelu zachowania Polaków, prawda? Czyli pokazania, że można niedzielę spędzać inaczej niż w centrum handlowym. Można pójść do kina, można pójść na spacer, można spędzić ten czas z rodziną. Ale również, kina są w centrach handlowych. Nie, ale kina są nie będą w tym zakazem oczywiście objęte, więc może jest to pokazanie Polakom takiego dobrego przykładu, że można inaczej i z czasem to przyzwolenie dla tego społeczne, aby te niedziele wszystkie były wolne, będzie większe. Więc mam nadzieję, że tak się stanie. Mam nadzieję, że jednak w jakimś konsensusie do tego podejdziemy. Propozycja Nowoczesnej, bo miałem okazję już słyszeć ją, ale nie będę mógł później pewnie jej skomentować. No nie jest dobra, bo ona też zakłada, że można sobie odbierać czas za pracę w niedzielę w inny dzień tygodnia. No to nie o to chodzi. Nie o to chodzi, żeby to było w inny dzień tygodnia. Chodzi o to, żeby to właśnie w niedzielę, kiedy dzieci nie idą do szkoły, kiedy współmałżonkowie również mają wolne, ta rodzina mogła w całości ten wolny czas spędzić. Andrzej Halicki. I przypominam Państwu, jeśli Państwo mówią coś półgłosem, to jednak wszystko słychać. To jest na antenie i zagłusza. No to mówimy. Rozbawimy trochę. Ale żeby inni byli niezrozumiali, tak? To proszę czytać dezyderat. Tak, spokojnie, tak. Jeżeli chodzi o wypowiedź mojego poprzednika, no bardzo długa, ale też zabawna, bo odetchnąłem z ulgą, że ustawą nie będziecie jednak wprowadzać modelu zachowania, bo już tak zabrzmiało, że ustawą musimy wychowywać Polaków, więc to, że będziemy mogli chodzić jednak do kina, ulga. No trochę to koresponduje też z powiedzią marszałka Karczewskiego, że jednak trzeba pracować dla idei, że musimy znaleźć w sobie to jakieś inne motywy i należy to wspomagać prawnie. No to taka... Po wyczerpaniu porcji złośliwości mógłby pan przejść do rzeczy, czyli do pracy. Nie, myślę, że cała ta wypowiedź będzie w ten sposób. Praca ideowa za 300 tysięcy złotych, no taki to model, jest, który... To właśnie... już jest formacja psychiczna pod nazwą Platforma. Czy pan zrozumiał pytanie? Nie, ale pan poseł Sasin nie zrozumiał dezydera. Raty, którą tutaj dobrze, mam sobą, bo widzę, dobrze, że nie stosuje się do zasady. Wysłuchaj innych, nawet tępych i nieświadomych. Oni też mają swoją opowieść. To słuchamy. Dziękujemy. W takim razie. No nie. Więc żyjąc w zgodzie z Bogiem, pół święte niedziele nie są rozwiązaniem ani zgodnym z tą zasadą, ani ekonomicznie słusznym. No dajmy naprawdę sobie trochę swobody wyboru. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli już chcieliście budować Budapeszt nad Wisłą, to korzystajcie z doświadczeń swoich partnerów politycznych, węgierskich, bo bardzo szybko się z tego wycofali i nie tylko dlatego, że ekonomicznie bardzo dużo na tym gospodarka węgierska straciła, ale przede wszystkim społeczny nacisk był na szybką zmianę i na powrót do podstawowych poprzednich zasad. To rzeczywiście jest burzliwa dyskusja, ale są organizacyjne możliwości, by i wilk był syty, i owca cała. Mianowicie w te dni także bardzo wiele osób dorabia. W te dni ci, którzy pracują owce, na stałe, tak? mogą być... wilki to klienci. Mogą być... No. Wilki to w tym wypadku są ci, którzy chcą zakazywać wszystkiego i ustawowo wychowywać nas. Właściciele tych sieci wielkich. Do tego piję, bo tutaj słyszeliśmy, że ustawą trzeba wychowywać Polaków. Nie. Więc jeżeli mówimy o handlu, oczywiście też są różne formy, by organizować pracę osób zatrudnionych w handlu tak, żeby mieli pełne gwarancje do odpoczynku i możliwości spędzania także odpowiedniej ilości godzin ze swoją rodziną. Nie widzę problemu w tym, żeby to było zorganizowane zgodnie z zasadami BHP, pracy i higieny, i kontraktów, i wszystkiego, co powinno być unormowane i właściwie realizowane. A jednocześnie nie widzę powodu, żeby wszystkim nakazywać konieczność niechodzenia, czy niemożliwości kompromis jest niedobry, ten, który został ustalony w komisji. No jak widać niedobry, tak dla inicjatorów tej ustawy. Grzegorz Długi. Ja myślę, że podstawowe pytanie, jakie powinniśmy sobie zadać, to jest to, czy państwo ma obowiązek kształtowania postaw obywateli. Modelu zachowania Polaków. Więc tutaj ta odpowiedź nie jest oczywiście jasna, bo państwo to robi. Przecież zakazuje podawania alkoholu dzieciom, państwo zakazuje w ogóle handlem alkoholem w różnych miejscach i tak dalej, i tak dalej. I chciałem powiedzieć, bo o tym wszyscy zapominają, że obecnie są przepisy, które zabraniają handlu w określonych godzinach i tak dalej, tak dalej. Przepisy wprowadzające kodeks pracy od kilkudziesięciu lat obowiązują, no, które mówią, że jak ktoś w nieodpowiednich godzinach otwiera sklepy, to chyba jest 2500 złotych kary za to. To jest wykroczenie. Wobec tego tak naprawdę o żadnej rewolucji nie mówimy. Natomiast... A jest taka jedna sieć, która handluje w nocy. No ale widocznie ma zgodę Rady Gminy, bo to Rada Gminy decyduje zgodnie z przepisami wprowadzającymi kodeks pracy. Ja myślę, że to nie jest takie wszystko oczywiste. Ja osobiście martwię się, że kompromis zawsze jest zgniły, po leninowsku powiem. Wynik będzie taki, że obydwie strony będą niezadowolone. Być może trzeba mieć odwagę czasami i spróbować te postawy kształtować. Ja jestem z tego pokolenia, że sporą część swojego życia przeżyłem, mając w niedzielę wszystko zamknięte. W niektórych miejscach nawet kościoły były zamknięte. No więc właśnie czekam na odpowiedź na pytanie, za czym pan jest? Za którym rozwiązaniem? Ja powiem szczerze, mnie jest to obojętnie. Nasz klub co do zasady opiera się proobywatelsko i wolałby, aby to obywatele zdecydowali. Jeżeli większość, a chyba na to wygląda, że większość chce wprowadzenia tych ograniczeń, podkreślam ograniczeń, no to niech sobie będą. Nie jest to sprawa tak istotna, abyśmy tutaj robili ideologiczną wojnę. Wobec tego myślę, że jeżeli będzie taka decyzja, zobaczymy, jak to będzie działało. W każdym razie dyskusja na ten temat trwa chyba od kilkunastu lat, o ile pamiętam. Katarzyna Lubnauer. Tak, po pierwsze, obecnie cały praktycznie wzrost gospodarczy jest oparty na konsumpcji. A PiS chce podciąć gałąź, na której siedzi, czyli chce ograniczyć to wzrost. To chyba się cieszycie z tego. Przepraszam bardzo, nie. Dlatego, że nam zależy na wzroście. A wy się cieszycie wzrostem gospodarczym, a można powiedzieć, my Nowoczesna chcemy, walczymy w tej chwili o to, żeby ten wzrost był jak najwyższy i żeby go zachować. Niemcy rzeczywiście mają zamknięte sklepy, ale w tej chwili Niemcy przy granicy zastanawiają się, czy ich nie otworzyć, dlatego że bardzo wielu Niemców przyjeżdża do Polski, żeby robić zakupy. Znaczy, Niemcy będą zamykali w piątki, bo ich większość za niedługo będzie chciała w piątek świętować. No dobrze, nie. Dobrze, czy ja mogę? Tak. I teraz tak. Dla nas ten wzrost gospodarczy jest priorytetem, dlatego że uważamy, że on ma szansę, jeżeli to dobrze się zrobi, przełożyć na lepsze życie Polaków. To znaczy, on nam się lepszą jakość usług ze względu na dochody podatkowe, lepszą jakość ochrony zdrowia, lepszą jakość edukacji. Oczywiście można, pod warunkiem, że tego nie zawalicie, na razie wszystko wskazuje, że macie duże szanse. My zaproponowaliśmy ustawę, która pozwala na to, żeby pracownicy mieli dwie niedziele w miesiącu wolnej. Nie ma tam o tym od odbieraniu tego w inny dzień, a sieci handlowe były otwarte każdego dnia. I powiem więcej, 76% według najnowszego sondażu Kantar Public, który był w tamtym tygodniu zrobiony, 76% Polaków popiera takie rozwiązanie, czyli to, żeby pracownicy mieli dwie niedziele wolne w miesiącu, natomiast żeby zakupy można było robić w każdą niedzielę, czyli żeby sieci handlowe były otwarte. To była propozycja Pauliny Henning-Kloski, naszej posłanki. Uważamy, że to jest rozwiązanie kompromisowe i że trzeba myśleć racjonalnie, trzeźwo, a nie ideologicznie. Ja mam wrażenie, że to, co robi w tej chwili Związek Zawodowy, a za czym idzie w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość, to jest myślenie ideologiczne. Ale idzie wolniej, niż by chciał Związek Zawodowy. No więc właśnie. Natomiast do Związku Zawodowego... To jest ideologia, że konsumpcja jest najważniejsza. To jest też do Związku Zawodowego to ja mam jednak taki apel, żeby się zajął rzeczywiście walką o prawa pracownicze, dlatego, że już dawno powinien zawalczyć o to, żeby pracownicy mieli jakieś niedziele wolne, albo żeby lepiej zdecydowanie płacić za pracę w niedzielę. Natomiast Związek Zawodowy Solidarność bardzo często uprawia po prostu politykę. I to jest typowy przykład tego, że uprawia politykę, a nie zajmuje się typowo wywalczeniem praw pracowników, między innymi poprzez umowy grupowe. Szczególnie teraz, kiedy mamy niższe bezrobocie, to jest moment taki, w którym należałoby to zrobić. Ale ja mam wrażenie, że to jest w ten sposób, że oni uprawiają politykę, a nie za to im płacą. To znaczy płacą im ci, którzy są członkami Związku Zawodowego za coś zupełnie innego, to całkiem sporo więcej niż sami zarabiają. My proponujemy rozwiązanie, które pozwala na utrzymanie wzrostu. Pamiętajmy, że sieci handlowe to nie są też tylko te duże, na przykład supermarkety spożywcze, ale to są również małe butiki, to są małe restauracyjki. One też by ucierpiały bardzo na tej waszej propozycji. A dodatkowo chciałam powiedzieć jeszcze jedną ważną rzecz. Ale już króciutko. Ta ustawa jest tak zbudowana, jest tak dziurawa, że tam jest tyle wyjątków, że ona natychmiast będzie omijana i będzie tak naprawdę ośmieszać państwo. Za moment się cieszyć, większość hipermarketu będzie powstawać przy stacjach benzynowych. Nie, bo my nie lubimy... Albo sobie założą stacje benzynowe, te, które są. Prawda? Dokładnie. W związku z tym Krzysztof jest to ideologiczna ustawa. Solidarność w kampanii udzieliła Andrzejowi Dudzie oficjalnego poparcia. Była nawet umowa programowa podpisana, ale tam nic nie było o handlu w niedzielę. W związku z tym nie ma związanych rąk pan prezydent, jakby doszło do podpisywania ustawy. W tej kwestii nie ma. Natomiast oczywiście prezydent czeka na ustawę, która będzie uchwalana przez Sejm, bo w tej chwili widzimy, że z komisji wychodzi to rozwiązanie, o którym mówimy, ale równie dobrze można sobie po pierwsze założyć, że to jest jakiś pierwszy krok, a docelowo nie wiem, czy za kilka lat, czy za jakiś czas, jeśli to będzie funkcjonować, to większość rządowa pomyśli o kolejnym kroku. Być może to jest tak, że jeszcze będą jakieś toczone rozmowy między Solidarnością, Prawem i Sprawiedliwością i to się też jakoś inaczej zakończy. Natomiast ten spór jest sporem, który ma podłoże i ekonomiczne, i społeczne, i także trochę ideologiczne. Ja myślę, że tak, że gdyby nie było tak, że przez ostatnie 27 czy 8 lat właśnie handel w niedzielę służył, że dzięki temu wiele sieci handlowych miało dużo większe zyski. Ale pracownicy za bardzo z tego nie korzystali, bo proszę zobaczyć, jak rosły zyski sieci handlowych, tych szczególnie wielkich, jak rosły ich obroty, jak rosły ich zyski, a czy to się przekładało na wyższe zarobki pań przy kasach? Czy one nagle lepiej zarabiały dzięki temu? Nie, no, ktoś inny konsumował ciężką pracę tych osób, które pracowały w sobotę, w niedzielę po kilkanaście godzin i nie były to te osoby najczęściej, bo one nie dostawały nawet ekstra pieniędzy za często tą pracę w niedzielę, tylko wybór, że może weźmiecie sobie wolne w środę. Tylko że w środę to na przykład, nie wiem, dzieci są w szkole. No to już inaczej wygląda. Ten problem nie był rozwiązany przez wiele lat. Trzeba go tutaj jakoś rozwiązać. Czy w tym kształcie, który proponuje teraz podkomisja, tak? Czy w jakimś innym? To nie wiem, ale jednak jeśli zobaczymy na Europę, to w większości krajów, nawet tej zachodniej Europy, Unii Europejskiej, są ograniczenia mniejsze, większe, ale jednak są. Pan poseł Sasin, zajmujemy się tak za jest, chwilę innym tematem. Ja chciałem po wypowiedziach opozycji bardzo wyrazić zdumienie tym, że państwo tak bardzo bronicie interesów wielkich sieci handlowych, bo te wasze argumenty... Prawo wyboru. Panie, co z dezyderatą? Bo tutaj państwo chcą nie potrafią się zachować. Ale nie należało dać głosu panu posłowi, bo zaraz... Bo mówię rzeczy, szanowna pani poseł, pani przewodnicząca, które są dla państwa niewygodne, ale prawdziwe. Państwo bronicie interesów sieci handlowych, bronimy, które rzeczywiście... Ale proszę posłuchać. Nie może być tak, panie redaktor, że państwo zakłócają mnie i ja nie mogę powiedzieć zdania. Proszę uspokoić państwa, ale pani mi udzieliła głosu. Ale pani mi udzieliła głosu. Bronicie interesów sieci handlowych, które maksymalizują zyski w niedzielę, kosztem również małych polskich sklepów rodzinnych, które będą miały szansę. Proszę nie pokrzykiwać, bo nie zagłuszy pani rzeczywistości. Chodzi również o to, żeby tym małym polskim rodzinnym sklepikom dać szansę konkurowania z tymi wielkimi sieciami handlowymi, których interesów bronicie, bo przez 8 lat również Platforma robiła wszystko, żeby te wielkie sieci mogły wyprowadzać swoje zyski za granicę. Kropka. Z tym nie zrobiła, a teraz bronicie, żeby mogli to robić dalej. Niech pan powie szczerze, że w tej ustawie jest to, że małe sklepiki objęte franczyzą nie będą mogły prowadzić małe rodzinne sklepiki. Bójmy się na dobrej stopie ze wszystkim. Chcecie przebudować model życia Polakom. Powiedzmy prawdę jasno i spokojnie, wysłuchaj innych nawet. 3 na 4 chce naszego rozwiązania. Oni też mają swoją opowieść. No to było urocze. Naprawdę. Wystąpimy w duecie na festiwalu. Może w Opolu, może unikaj w głośnych i napastliwych, są udręką ducha. Teraz o rekonstrukcji rządu, po przeglądzie resortów. Po pierwsze, czy Pałac Prezydencki, uwaga cudzysłów, weźmie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, panie ministrze? Szturmem. W polskiej konstytucji władza wykonawcza dzieli się na rząd i na prezydenta. Dlatego cudzysłów był. I prezydent ma swoje opisane kompetencje w pewnych kwestiach i rząd ma swoje. Wiadomo, że rząd, premier, rząd to jest ta podstawa władzy wykonawczej, ale prezydent też ma tutaj swoje kompetencje i prezydent poza to, co jest zapisane w konstytucji, nie będzie wychodził. Zmiany będą głębokie czy płytkie, jak pan myśli? A to proszę pytać pani premier, proszę pytać... Będę pytać, kogo będę mieć okazję pytać i teraz pytam pana. Dobrze, to ja mogę powiedzieć, że nie wiem, bo to jest raczej decyzja, no nie tyle raczej, co to jest przede wszystkim decyzja pani premier i partii tworzących obóz rządowy, liderów tych partii, to oni będą decydować. Już wiemy po zapowiedziach pani premier, że rekonstrukcja będzie, natomiast kogo obejmie, jak ona będzie wyglądać, no to trzeba poczekać na decyzję pani premier Beaty Szydło i na decyzję liderów partii tworzących większość rządową. W każdym razie nie ma żadnych konsultacji w tej sprawie. Także w związku z sugestią pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego na temat polityki zagranicznej, że bardziej mógłby objąć odpowiedzialność pan prezydent. W tej sprawie nie ma. Czekamy na to, jakie decyzje zapadną w obozie rządowym, w większości parlamentarnej. Jarosław Kalinowski. A krzykacze będą na końcu mówić. Jarosław Kalinowski. No to jest trochę takie gdybanie, no ale spróbujmy sobie pogdybać. No jeszcze trochę mamy czasu. No ja myślę, że dwa resorty wymagają bardzo pilnych zmian. I tu nieważne, który pierwszy wymienię. Myślę, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych i polityka zagraniczna przynosi Polsce same straty. I drugi obszar, który wymaga natychmiastowych zmian, to jest Ministerstwo Obrony, ale akurat w tym przypadku nie spodziewałbym się żadnych zmian. Pozycja pana Antoniego Macierewicza w PiS-ie jest tak silna, że jest po prostu nie do wzruszenia. Wymieniany był minister Adamczyk w tych listach rankingowych do wymiany, ale chyba rzutem na taśmę, przekazując zarząd wojewodzie plac Piłsudskiego, chyba uratował swoją głowę. Teraz już prezes Jarosław Kaczyński będzie mógł palcem wskazać, gdzie upamiętnienie będzie. Poczekajmy po prostu. Tak czy inaczej nie liczę, że zmieni się generalnie polityka tego rządu. Pozycja pana ministra Waszczykowskiego też nie wygląda źle po tym, jak już Sejmowa Komisja zaakceptowała kogoś zupełnie innego na stanowisko ambasadora przy ONZ-cie, prawda? O czym mówiło się, że to będzie jego nowa rola. No dlatego poczekajmy chwilę, bo myślę, że niepotrzebne emocje się budzą, kiedy tak właśnie rozmawiamy na zasadzie, co by było gdyby. Emocje pana Grzegorza Długiego teraz umiarkowane. Znaczy, ja właśnie widzę, że to jest cały czas gra na emocjach, bo tak naprawdę po pierwsze, a co to za różnica, kto tam jest? Od tego się pytam. Czy dla skazańca ma znaczenie, jak się nazywa kat, czy jaki ma kolor oczu? Także nie. Ostro pan idzie. Nie, ja to daję ostrość przykładu. Natomiast tak naprawdę to według mnie jest to stara, dobra gra, która rozumie, myślę, że kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości dokładnie rozumie sposób myślenia opozycji totalnej. Rzucimy im hasło, oni się podejmą tej dyskusji o personalnych rozgrywkach, która nie ma żadnego znaczenia, a w międzyczasie wrzucimy ustawę o mediach, ustawę o samorządach i tak dalej. Przykryjemy temat. Nie dajmy się ale na to łapać. Ale nic nie zostało jeszcze wrzucone. Jaka ustawa o samorządach? Na pewno będzie wrzucona, jak już się wszyscy rozgrzeją tą rekonstrukcją. Ta rekonstrukcja jest tematem zastępczym. Nie ma w ogóle to specjalnie znaczenia. Mówmy o rzeczach poważnych, a to czy taki czy inny resort będzie kierowany przez taką czy inną osobę, naprawdę nie ma specjalnie wielkiego znaczenia. To rzeczy bez znaczenia teraz. Andrzej Halicki. No lista tych, którzy psują, właściwie bez końca, bo przecież minister Radziwiłł, który siecią szpitali i tą całą swoją arogancką postawą absolutnie jest nie do zaakceptowania. Jest na pewno wysoko w tym rankingu. Minister Szyszko, który się wyżywa na zwierzynie i Puszczy Białowieckiej. Ale łosiem darował. No, na szczęście łosiem darował, ale żubro mnie i innym zwierzętom chronionym. To Niemcy zabili. Nie, no mamy listę bardzo długą, jeżeli chodzi o możliwość odstrzału w Polsce, której czegoś podobnego nie było. Minister Zalewska na szkołach i tak dalej. No właściwie jedynym nazwiskiem, które nie dołączyłbym do tej listy, pani minister Strzeżyńska, ale ona akurat nie ma zbyt wiele pozytywnych rzeczy. A to jest pocałunek śmierci, co pan robi. Pamiętacie, dowód w komórce i różne tego typu usługi. Miało być 600 usług, wprowadzona została jedna elektroniczna, mianowicie możemy zobaczyć punkty karne za przekroczenie kodeksu drogowego. nie ma takiej dziedziny, w której nie nastąpiłby regres. I rzeczywiście tutaj pan poseł Długi ma rację. No, co, ma być ktoś jeszcze bardziej skuteczny w tym psuciu? No to ja się, to ja wolę, żeby już tej rekonstrukcji nie było, a zdanie pod tytułem podjęłam decyzję jest dowcipem, który krąży po polskim społeczeństwie. No to może nie będzie, jak pan poseł znaczy, woli, to może nie będzie. Znaczy jedno jest pewne, o tej rekonstrukcji nie będzie decydować opozycja. To muszę być pewni tego. Tak jak minister Gowin został ministrem obrony narodowej, też pani premier podjęła tę decyzję, Katarzyna Lubnauer, że nie będzie decydowała opozycja. Bardzo, bardzo krzyczała niedawno i właściwie powinna się już nie odzywać. No bo niestety próbuje pan poseł... Nie wracajmy do tego, do rzeczy, proszę. Dobrze, więc tak, poważne zmiany w rządzie niezbyt to będziemy mieli dopiero wtedy, kiedy PiS będzie miał poważne kłopoty. Teraz to będą zmiany kosmetyczne, które mają tylko uspokoić elektorat, że PiS jest w stanie się samo naprawiać, czyli że mamy do czynienia z takim monitorowaniem pracy ministrów i podbywaniem się tych, których nie wiem, elektorat najmniej lubi. Natomiast za najwyższą taką porażkę obozu PiS uznam, jeżeli przy tej rekonstrukcji nie będzie zmiany na stanowisku ministra spraw zagranicznych, ponieważ niestety pan minister Waszczykowski no, jest ministrem, który szkodzi trwale Polsce na arenie międzynarodowej, ale myślę, że tak może się stać ze względu na to, że widać, że jest brak porozumienia chwilowo w rodzinie, czyli na linii prezydent-prezes, a myślę, że to miejsce czeka na w razie czego w razie porozumienia na przedstawiciela prezydenta. Myślę, że Jarosław Kaczyński, bo pojawiałam się też hipotezy, że Jarosław Kaczyński może stanąć na czele rządu. Myślę, że on może stanąć na czele rządu dopiero w sytuacji, w której będzie tak źle, że będzie on już ostatnim premierem ze strony PiS, czyli jeszcze nie teraz. I chciałam powiedzieć, że szczególnie, że jeszcze na razie Polacy pamiętają dość dobrze krzyk Jarosława Kaczyńskiego o kanaliach. Ten krzyk, w którym to zmaterializowało się wszystko to, co się dzieje w tej chwili w Polsce i zniszczenia Trybunału i kwestia tego, że mamy cały czas Sejm otoczony płotem i kwestia tych miesięcznic i kwestia polityki zagranicznej i manipulujące media publiczne. To wszystko powoduje, że Jarosław Kaczyński na razie jeszcze nie stanie na czele rządu, że będzie to jakaś kosmetyczna zmiana, która ma tylko pokazać, że cokolwiek się dzieje, cokolwiek traktowane są poważnie, jakieś tam uwagi w stosunku do niektórych ministrów. Jeżeli pani, pani znajdzie na antenie Trójki jakąś manipulację, to proszę to zgłosić, dobrze? Nie, ale niestety, na szczęście rzadko, ale zdarza mi się oglądać wiadomości w TVP. Ale mówi pani o mediach publicznych. Każde słowo pani poseł jest manipulacją. No, także. Panie pośle, proszę mówić w swoim imieniu. Natomiast rzeczywiście nie spodziewam się rewolucyjnych zmian, spodziewam się natomiast, że gdybym tak miała stawiać, to być może właśnie pani Strzeżyńska jest najbardziej narażona na to, że zostanie wymieniona. Może dlatego właśnie, że najmniej nie budzi jakichś... Nie, najmniej politycznym jest ministrem. Kropka. Natomiast powinien się podbyć Krzyżki z uwagą wysłuchałem podpowiedzi państwa z opozycji, jak powinna ta rekonstrukcja rządu wyglądać. Mam dla państwa złą wiadomość. Nie skorzystamy z tych podpowiedzi. Dla nas najważniejsza jest przede wszystkim wola Polaków i ta ocena, którą Polacy wystawiają rządowi i poszczególnym ministrom i ocena pani premier i kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, które no, na co dzień mogą obserwować tą pracę i wyciągać z tego konsekwencje. Jak słuchałem pana posła Halickiego, to myślę, że pan uważa za najlepszą ekipę rządową rząd pani premier Kopacz, w której pan uczestniczył. Ten rząd, który rzeczywiście Polacy przepędzili na cztery strony świata w ostatnich wyborach parlamentarnych, więc szanowny panie, gratuluję panu dobrego samopoczucia. Proszę bardzo. Wracając do tej rekonstrukcji, oczywiście jest zapowiedź, szanowni państwo, jest zapowiedź bardzo jasna ze strony pani premier. Zresztą ona nie powinna być żadnym zaskoczeniem. Jeszcze przed wakacjami pan poseł Halicki po prostu próbuje mnie zakuszać, ale panie pośle, spokojnie. Spokojnie. Wiem, że pan chciałby... A pan minister Łapiński robi kompromitujące zdjęcia. Wiem, że pana to bardzo boli, iż Prawo i Sprawiedliwość realizuje swój program dobry dla Polaków i cieszy się tak wysokim poparciem dzisiaj Polaków. Nie jest to absolutnie żadne zaskoczenie. Była przed wakacjami zapowiedź, że będzie ocena po 2 latach rządów, a te 2 lata rządu właśnie za chwilę mijają i będzie również konsekwencja tej oceny, no, która jest naturalna, prawda? Ci ministrowie, którzy nie dają rękojmi równie dynamicznej pracy jak dotychczas w drugiej połowie kadencji, być może powinni ustąpić swojego miejsca komuś, kto wniesie pewną świeżość i da rzeczywiście możliwość, żeby te liczne projekty, które przed nami, a dużo jeszcze projektów przed nami, bo przecież chociażby rozwijający się program, Mieszkanie Plus, niezwykle ważny dla Polaków. Również sprawa dotycząca mediów publicznych, również niezwykle ważna. Dla władzy specjalnej. Ile pan wytrzymuje? 30 minut? Jaki pan ma czas wytrzymywania? Dalsze społeczne projekty, również zapowiedziane zwiększenie finansowania i podniesienie jakości służby zdrowia. To wszystko jest przed nami i to wszystko musi być zrealizowane w sposób najlepszy z możliwych. Dlatego radziłbym oczekiwać państwu z opozycji, spokojnie oczekiwać na te zmiany, a państwu, którzy nas słuchają, pragnę zapewnić, że rząd w tej chwili rzeczywiście robi wszystko, żeby w jak najlepszy sposób dla państwa pracować. Proszę nie robić zdjęć. Bardzo przepraszam. Na razie czekam na odpowiednie ujęcie. To się pan nie doczeka. Jak to jest z tym dogadaniem się? Ja po prostu dbam o jakość przekazu. Wypowiedzi pana posła Sośnia. Nie, jakość przekazu. A pan uważa, że... Z dyskryminacją. Ma pan też problemy z czasomierzem? Nie. Właśnie. Myślałam, że to kolejny jest problem. Krzysztof Łapiński, kiedy dojdzie do spotkania prezydent w sprawie ustaw o KRS-ie i Sądzie Najwyższym? To zostanie umówione i odbędzie się, to państwa poinformujemy, jakie są efekty. Czasem pan informuje, że się odbędzie wcześniej. Rzadko, jeśli mam na to przyzwolenie. Będzie spotkanie pewnie w najbliższych dniach. Dokładny termin jeszcze nie jest ustalony. Teraz jest czas do wypracowania ostatecznych uzgodnień w tej kwestii. Myślę, że naprawdę nie trzeba. Sądów. Myślę, że... Final solution. Najbliższe dni... Państwo, w najbliższych dniach to się naprawdę. To się uda zrobić. Dajcie radę. Czy w najbliższych dniach to się uda dopracować do końca? A czy ma znaczenie dla prezydenta, nie wiem, dla Prawa i Sprawiedliwości też opinia wysłannika ONZ-u, który skrytykował sytuację wokół sądów w Polsce, między innymi właśnie projekty prezydenckie, czyli kwestie zakończenia kadencji, wygaśnięcia kadencji sędziów KRS-u, wiek emerytalny oraz to, że w gestii prezydenta byłoby przedłużanie możliwości orzekania. Czy to ma znaczenie? Był przedstawiciel, nawet spotkał się z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta w osobie pani minister Surowski-Pasek, w osobie pani Zofii Romaszewskiej. Przedstawił swoje przemyślenia. No i tyle. Wysłuchaliśmy. I robimy swoje. To zresztą ciekawe, że wątpliwości budzi chociażby wiek emerytalny. No, to rzeczywiście są bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe wątpliwości różnego rodzaju przedstawicieli różnego rodzaju instytucji międzynarodowych. Ale czy pani może wytrzymać chwilę? Czy pani może chwilę wytrzymać? Do końca audycji teraz będą jedna trzecia. Więc ja chciałem powiedzieć tak. Niech się ci przedstawiciele zajmą rozwiązaniami w innych krajach, które funkcjonują od wielu lat i to są analogiczne do tych, które chcemy wprowadzić w Polsce. W ogóle nie rozumiem tej nagonki na Polskę, ona ma absolutnie polityczny podtekst, inspirowany działaniami totalnej opozycji. Jak na standardy Białorusi czy Rosji z naszą demokracją nie ma problemu, jak na standardy europejskie. No państwo porównywali się również z Koreą Północną, więc to i tak dzisiaj pani jest łaskawa. Miał kiedyś taką obawę, że demokracja w Polsce będzie incydentalna. Ja rzeczywiście też pan I była, rzeczywiście większą, była. Była przez 8 lat, że była polska demokracja ma się dobrze. Bardzo państwu dziękuję. Ocenię pan przedstawiciel jest z Peru, gdzie demokracja jest naprawdę w trudnej sytuacji. Dziękuję państwu, że nie krzyczeliście przez 48 minut, tylko mniej więcej przez 10. Panie redaktor, proszę nie stosować odpowiedzialności zbiorowej. Byli tacy, co nie krzyczeli. Ale dusza w nich... Uderzyłam w stół i tu się nożyce odezwały. Zupełnie niepotrzebnie. To nie są te nożyce. Katarzyna Lubnauer, Grzegorz Długi, Andrzej Kaliński, Jacek Sasin, Jarosław Kalinowski, profesor Krzysztof Łapiński. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Tajemnice obsługi w Saturnie. Kto to jest, Wojtechu? Nasi doradcy, eksperci od zapobiegania kryzysom. Jakim kryzysom? Kryzysom zbitego wyświetlacza, tragedii porysowanej obudowy, dramatom podczas konfiguracji smartfona. Nasi eksperci oklejają, zabezpieczają, ubezpieczają i pomagają w uruchomieniu. A klienci co robią? Oddają się beztrosce. Saturn, technologia tak ma. Ach,